4 жніўня 2011 году праваабаронцу Алеся Бяляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за нясплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным. З чаго пачыналася справа Бяляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце? Што чакала Бяляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку. Чытае аўтар. Пракурор Валерый Сайкоўскі ў адным са сваіх выступаў на працэсе заявіў, што Бяляцкі чалавек адукаваны і ў некаторых колах грамадства нават паважаны. Выснову з гэтага ён зрабіў такую. Менавіта таму Бяляцкі добра разумеў, што трэба плаціць падаткі. Сапраўды, Алесь Бяляцкі добра вядомы і паважаны ў Беларусі за мяжой чалавек. Інтэлектуал, лідар, ініцыятар і стваральнік, адзін з піянераў беларускага адраджэнскага руху, літаратуразнаўца, дырэктар музею Багдановіча, палітык, дэпутат Менскага гарадскога савету, адзін з кіраўнікоў першай апазіцыйнай партыі Беларускага народнага фронту, праваабаронца, грамадскі дзяяч, адзначаны шматлікімі міжнароднымі прэміямі. У следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага ў Менску і ў жодзінскай турме Бяляцкі пачаў пісаць успаміны з часоў маладосці, сваёй і незалежнай Беларусі. Гэтыя ўспаміны ён дасылае ў выглядзе лістоў, на якіх стаіць пячатка турэмнай цэнзуры сваёй сяброўцы, актывістцы вясны Алене Лапцёнак. Алена рэдагуе і друкуе іх у газеце «Народная воля». «Мы былі амбітнымі і не баяліся думаць за ўсю Беларусь», згадвае ў гэтых успамінах Алесь 80-е гады 20-га стагоддзя. У 1987 годзе ў Менску упершыню пачулі слова «дзяды». З падручнікаў і этнаграфічных манаграфій яно выходзіла на вуліцу. Якраз на той год прыпаў сумны юбілей – 50-е угодкі масавага расстрэлу беларускіх пісьменнікаў, дзеячоў культуры, мастацтва і навукі, а таксама грамадскіх дзеячоў у 1937 годзе, калі ў адзін дзень, 29 кастрычніка, у падвалах унутранай турмы НКВД у Менску былі забітыя больш за 100 прадстаўнікоў інтэлектуальнай эліты, у тым ліку 22 літаратары. Алесь Бяляцкі стаў ініцыятарам першай акцыі ў памяць сталінскіх ахвяраў, якая прайшла 30 кастрычніка 87 году ў дзень памінання продкаў, дзяды, каля помніка Янку Купалу ў Менску. На мітынг рэквіем тады прыйшло каля сотні чалавек. У 88 годзе ў газеце «Літаратура і мастацтва» Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі артыкул «Курапаты. Дарога смерці», які меў вялізны рэзананс у грамадстве. Летам пасля гэтай публікацыі адбылося першае шэсце ў Курапаты, а ў верасні моладзевыя нефармальныя суполкі «Тутэйшыя» і «Талака» пачалі падрыхтоўку да новых дзядоў, таксама антысталінскіх. Літаратурная суполка «Тутэйшыя», кіраўніком якой быў Бяляцкі, мела пэўны легальны статус, бо дзейнічала пры Саюзе пісьменнікаў Беларусі. Таму заяўку на дзяды падавалі, як і ў 87 годзе, ад яе імя Анатоль Сыс і Алесь Бяляцкі. Яны зноў папрасілі ва ўладаў пляцоўку каля помніка Янку Купалу ў Менску. Менскія ўлады не дазволілі акцыю на ранейшым месцы, а прапанавалі пляцоўку каля ўсходніх могілак. Арганізатары пагадзіліся. Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі, чытае аўтар. Неўзабаве, аднак, улады адмовіліся ад свайго рашэння і заявілі, што дазволу на акцыю не будзе ў сувязі з 60-годдзем камсамолу. Сапраўдная ж прычына была ў тым, што незадоўга да дзядоў былі ўтвораныя грамадскае аб'яднанне «Мартыралёг Беларусі» і аргкамітэт Беларускага народнага фронту. Стварэнне БНФ шакавала ўлады і выклікала ў іх жаданне заціснуць гайкі. Алесь Бяляцкі так згадваў той момант у сваіх мемуарах. Урэшце, калі ў другой палове кастрычніка усе спробы дамовіцца з уладамі скончыліся нічым, мы вырашылі, што ўсё роўна дзяды будзем ладзіць. Збіраем, запрашаем народ, нягледзячы ні на што. Мы ў парта працягвалі падрыхтоўку, дамовіліся і патаемна надрукавалі на інстытуцкай памнажальнай машыне на шэрклай каляровай паперы некалькі тысяч абвестак запрашэнняў на дзяды. Разрэзалі аркушы і заклеілі імі пад'езды. Падтрымаў дзяды і аркамітэт камітэт БНФ на чале з Зяноном Пазняком. Дадатковую рэкламу маніфестацыі зрабілі заклікі ўладаў праз газеты і радыё не хадзіць на несанкцыянаваныя мерапрыемства. А за пару дзён да 30 кастрычніка, абранай даты дзядоў, мяне выклікаў да сябе гарадскі пракурор. Ён абвясціў мне афіцыйнае папярэджанне, уручыў адпаведную паперку і прыгразіў, што калі адбудуцца беспарадкі, мне пагражае зняволенне да 3 гадоў. Але я не вагаўся ні хвіліны. Адступаць у гэтай сітуацыі было для мяне адмовіцца ад самога сябе. 30 кастрычніка да ўсходніх могілак прыйшлі тысячы людзей. Міліцыя падрыхтавалася да разгону і яшчэ на падыходах хапала арганізатараў і актывістаў. Там упершыню ў новай гісторыі Беларусі адкрыта быў узняты бел-чырвона-белы сцяг. Як сказаў Зянон Пазняк, на дзяды ў тым годзе ішоў натоўп, а вяртаўся ўжо беларускі народ. Гэтак згадвае Алесь Бяляцкі. Сам ён мітынгу не бачыў, бо яшчэ на пачатку акцыі яму пырснулі ў твар слезацечным газам, схапілі пад рукі і запхнулі ў міліцэйскі УАЗік. А тых, каго затрымалі і павезлі ў міліцыю, склалі пратаколы. Бяляцкаму напісалі: «Выкрыківал антісавецкія лозунгі». Потым зразумелі, што перабралі, пратакол перапісаўся і зноў пад подпісам сведак пайшла стандартная фармулёўка – «Участие в мітінге», за якую Бяляцкі атрымаў у судзе 200 рублёў штрафу. Затрымалі і асудзілі тады дзясяткі чалавек. У мяне было адчуванне поўнага бяссілля і паразы. Піша ў сваіх успамінах Алесь Бяляцкі. Штраф яму прысудзіў Першамайскі раённы суд, той самы, які праз 23 гады асудзіць яго на 4,5 гады турмы. Штраф 200 рублёў Алесю дапамаглі аплаціць калегі, супрацоўнікі Інстытуту літаратуры Акадэміі навук, сабраўшы хто па рублю, хто па 50 капеек. 200 рублёў на той час было шмат, паўтары аспіранцкія стыпендыі Бяляцкага. Грошы Алесю перадаў дырэктар Інстытуту літаратуры Віктар Каваленка. Ён выклікаў мяне да сябе і сказаў: «Алесь, вось вам грошы, якія інстытут сабраў, заплаціце, калі ласка, штраф». І для мяне гэта было незабыўна. Як я запомніў і дасюль забыць не магу. Людзі мне дапамагалі. Так згадваў той момант сам Алесь Бяляцкі. Наступны разон дэманстрацыі ў Менску адбыўся ўжо пры Аляксандру Лукашэнку 4 студзеня 95 году, калі на плошчу Незалежнасці выйшла некалькі дзясяткаў чалавек з патрабаваннем спыніць ганенні на свабодную прэсу. Акцыю разагналі 4 узводамі амапаўцаў. Быў жорстка збіты прафесар БДУ Мікола Савіцкі. Пасля гэтага цягам усяго прэзідэнцтва Лукашэнкі рэдкая акцыя апазіцыі не завяршалася жорсткім разгонам. Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі, чытае аўтар. У 1990 годзе Алесь Бяляцкі быў абраны дэпутатам Менска гарадскога савету 21-га склікання ў 241-й камуністычнай выбарчай акрузе. Калі выступаючы з трыбуны, ён прадстаўляўся як дэпутат ад камуністычнай акругі і нязменна выступаў з антыкамуністычнымі прапановамі, гэта выклікала іранічны смех у залі. Алеся вылучылі кандыдатам калектывы музею Максіма Багдановіча і часопіса «Спадчына». Дэпутат Бяляцкі ўвайшоў у камісію па гісторыка-культурнай спадчыне, якая сярод іншага займалася праблемамі рэабілітацыі рэпрэсаваных у сталінскія часы. 5 верасня 1991 году у жыцці Бяляцкага як дэпутата, а таксама ягоных калегаў з фракцыі «Дэмакратычная плынь» быў важны дзень. Разглядалася пытанне пра сімволіку. Дэмакраты прапанавалі вярнуць Менску ягоны старажытны герб і дазволіць выкарыстанне нацыянальнай сімволікі – бел-чырвона-белага сцяга і гербу «Пагоня». Як згадвае дэпутат таго складу гарсавету Андрэй Завадскі, ініцыятарам быў вядомы цяпер прафсаюзны дзеяч Генадзь Фядыніч. Яго падтрымалі ўсе дэпутаты ад БНФ і дэмакратычнай плыні. У лісце з турмы Алесь прыгадаў мне тую падзею. Бел-чырвона-белы сцяг актыўна выкарыстоўваўся супрацоўнікамі музею Багдановіча пры правядзенні ўсіх нашых імпрэзаў. І на свяце Багдановіча ў вёсцы Ракуцёўшчына Маладэчанскага раёна, і пры ўскладанні кветак і правядзенні імпрэзаў каля помніка Багдановічу. Сцяг, прыгожа разгорнуты, стаяў адразу пры ўваходзе ў музей, у фае. У той дзень, прачуваючы, што ён можа быць прыняты і зменіць стары сцяг савецкай Беларусі, я яго захапіў на сесію і прынёс разам з дрэўкам. Пакінуў унізе на ўваходзе ў гарсавет каля міліцэйскага посту. Пасля прыняцця рашэння я вобмігам збег уніз да міліцыянтаў, узяў сцяг і ўнёс пад апледысменты яго ў залю гарсавету. Мы паставілі яго на чале залі за спінаю ў спікера. А неўзабаве дэпутаты, сярод іх быў Мірослаў Кобаса, усцягнулі яго на дах будынка гарсавету. Гарадская газета «Вечерні Мінск» гэтак пісала пра тую падзею. Гэта быў кульмінацыйны момант цяперашняй сесіі. Дэпутаты стоячы віталі нацыянальны сцяг Беларусі. Ён заняў сваё месца ў залі паседжанню, побач з дзяржаўным сцягам БССР. Здарылася гэта адразу пасля таго, як народныя абраннікі большасцю галасоў ухвалілі рашэнне аб выкарыстанні нацыянальнай сімболікі. Над будынкам Менскага гарсавету з таго дня яшчэ два тыдні, да 19 верасня 1991 году, калі Вярхоўны Савет зацвердзіў нацыянальную сімболіку, бела-чырвона-белы сцяг і герб пагоня ў якасці дзяржаўнай луналі два сцягі – бел-чырвона-белы і чырвона-зялёны. Яшчэ адно важнае для бяляцкага рашэння было ўхваленае гарсаветам 9 снежня 91 году пра перайменаванне вуліцы Максіма Горкага ў Менску ў вуліцу Максіма Багдановіча. Раней вуліца мела назву Траецкай, у 19 стагоддзі была перайменаваная ў Аляксандраўскую, менавіта на гэтай вуліцы нарадзіўся Максім. На ёй цяпер стаіць і ягоны музей – вуліца Багдановіча 7А. Ініцыятыва перайменавання паходзіла ад Алеся Бяляцкага і іншых дэмакратычных дэпутатаў. Былі сабраныя подпісы жыхароў самой вуліцы ў яе падтрымку. Фармальна перайменаванне было ўнесенае ў план святкавання стагоддзя Багдановіча, якое адзначалася 9 снежня 1991 году, згадвае Алесь. Але гэта яшчэ нічога не значыла, кожны пункт з гэтай праграмы трэба было папіхаць. Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. З чаго пачыналася справа Бяляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце? Што чакала Бяляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку.